राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। एक हनुमान जी का 45 दिन का 108 रोज पाठ करने का एक कार्यक्रम रखा है। किसी ने रखा अपना व्यक्तिगत ही 108 पाठ करना और 45 दिन तक करना, ऐसा किसी ने अपना अनुष्ठान प्रारंभ किया। लेकिन बीच में भतीजी पैदा हो गई, बालक पैदा हो गया, अब वो घर में सुआ हो गया, तो मैं पाठ चालू रखूं या बंद करूं? बढ़ने बांधे कि नहीं बढ़ने, भले अनुष्ठान सरते ही बढ़ने बांध देती है, उनको सूतक नहीं लगता। सुबह सूतक दोनों नहीं लगता, सुबह सूतक नहीं लगता। बढ़ने बांधे उपवास करो, उन्हें नहीं लगता। अनुष्ठान करने में लग गए, सुबह सूतक नहीं लगता। भगवान करते हैं बरनी नहीं बांधी हो तो भी ठीक है, पाठ चालू रखें नहीं, इतना ही पूछ रहा हूं। वो अपना पाठ भगवान करते रहे, करते रहो। लगे रहो लगे कोई बेटा यदि तीर्थों में चलने का बार बार आग्रह करे, कोई बेटा है वो अपने माँ बाप से कहे कि चलो तीर्थों में चलो, तीर्थों में चलो, आग्रह करे, तो क्या करना चाहिए? जाओ गंगा जी है, तीर्थ है, सत्संग यहाँ तीर्थ अच्छा है, गंगा जी हो जाना जरूर आओ, जरूर जाओ, जरूर। तीर्थ भी है, सत्संग भी है, दोनों है। सच्चे देशे भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, भगवान से रो करके प्रार्थना करो, एकांत में बैठ कर और हरदम चिंतन करो, हरदम। अरे वो कहो मत, भीतर से एक लगन लगाओ, लगन भीतर से लगन लगाओ, बाहर से काम करते रहो। हे नाथ, हे नाथ, पुकारते रहो, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं। से एक कीर्तन करते हैं, नकली होता नकली, भीतर से रो कर कहो एकांत में, एक प्रार्थना की जाए तो भगवान जरूर होते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है, तो भगत वसल काल में वह पौध जट ही जाए। सच्चे देशे प्रार्थना जो बोल सच्चा गाए, दिखावट अपना ना हो, बनावटी अपना ना हो, जैसे जैसे तो भगवान जरा जल्दी सुनते हैं। भगवान के समान दयालु कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे माँ बाप में माँ में दया होती है, पर तो भगवान के जैसी नहीं होते। जे कोई करे कपट से पूजा तो साम नाम धन करके सच्चे हृदय लाऊ मत गए। सच्चे हृदय से करोगे वो सुनते हैं जरूर। जो कोई मन करे कपट से तो भी मैं अपना हूं तो अपनाता हूं। साम नाम धन मेरेता हूं सच्चे हृदय से लिया जाए, रो करके एकांत में बैठ करके रो करके तो भगवान जरूर सुनते हैं, करते हैं। अरे आज क्या मालूम हो आपको कि भगवान ये कहते हैं, बस ये अपना जीवन लगा दो। उमा राम समय तू जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे। कोई नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, वो एक ही है, एक ही है, वो ही है। ध्यान प्रभु में करो, प्रभु को पुकारो सच्चे हृदय से, रो करके भगवान से कहो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान को अपना समझो, ये संसार को अंधारियों को अपना दे, भगवान को, भगवान को अपना समझो, ये हर हाथ छूट जाएगा। मिलता है रे बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता, मेरा नहीं होता। आरंभ होता है ना तो समाप्ति होती है, आरंभ होता वो अपना नहीं होता, आता है जाता है वो अपना नहीं होता। अपना पहले से ही है, ये सदा ही साथ रहता है, वही अपना है। ये बात आप मान लो, कृपा करो के मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। ये शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, धन मिला है बिछुड़ जाएगा, घर मकान मिले हैं बिछुड़ जाएंगे, ये अपने नहीं है। अपना तो वो भगवान है जो सबके हृदय में है, और बिछुड़ता है ही नहीं। नरकों में जाओ तो साथ में, दुख में जाओ तो संताप में, बड़ी भारी यात्रा में जाओ तो भगवान तो साथ में रहेंगे ही, ये कभी छोड़ेंगे ही नहीं। और शरीर और संसार ये साथ में किसी का ही नहीं रहा, ये किसी साथ रहेगा नहीं। शरीर और संसार साथ रहने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन बात को हृदय से खूब दृढ़ कर लो, शरीर और संसार साथ में नहीं रहता। शंका हो तो बोलो, शंका हो बंद में तो बोलो, खुदा बोलो खुदा। ये प्रत्यक्ष देखते हैं, शरीर सब छोड़ देते हैं, संसार सब सूट जाता, बन जाता, फिर नहीं देता करता, जन्म देता है, माँ बनाता है, बाप बनाता है, भाई बनाता है, कुटुंब बनाता है, मित्र बनाता है, स्त्री बनाता है, पुत्र होता है, सब बढ़ने वाले फिरने वाले मरने बिछड़ने वाले मरने बिछड़ने वाले अपने नहीं होते अपने नहीं होते नहीं होते उनको अपना मत मानो हिम्मत करो ये हिम्मत है मित्र एक शंका में से पूछो संदेह हो तो पूछो और रात दिन यही को है नाथ ऐसी कृपा करो मैं बाबू बोलू नहीं ये हमारे नहीं है दृढ़ता से पकड़ लो कि हमारे नहीं है हमारे नहीं है शरीर मिलता है बिछुड़ता है रुपये मिलते हैं बिछुड़ते हैं कुटुंब मिलते हैं बिछुड़ते हैं ये मिलने बिछुड़ने वाले अपना नहीं होता आने जाने वाला अपना नहीं होता अपना तो वो है जो सदस्य आत्मन है सुखमय दुखमय आनंदमय महान आफते में दुख में विपत्ति में भी संग नहीं छोड़ता वो अपना है ऐसा एक भगवान नहीं है और कोई नहीं और ये गुरु पितु मातु बंधु प्रभुराई गुरु पितु गुरु लिखा गुरु गुरु सब लिखा गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही उमा राम समय तु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई नहीं ऐसा कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं रहता ही नहीं रह सकते ही नहीं या भूल यही होती है जो मरते बिछड़ते उनको अपना मानते हैं हरदम रहते उसको अपना मानते नहीं ये गलती होती है गलती गलत है एक ही बात है मिलते बिछुड़ते वो अपने नहीं होते नहीं होते नहीं होते शरीर अपना नहीं है कुटुंब भी अपने नहीं है घर अपना नहीं है रुपये पैसे अपने नहीं है अपने नहीं है काम करो सेवा के लिए जितना संग्रह है सेवा के लिए अपने अपने आश्रम के लिए अपने आश्रम के लिए है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं पक्के रहो इन बात को पक्के मानो आप ये मरने बिछड़ने वाले अपने नहीं मिलने बिछड़ने वाले अपने नहीं होते पक्की बात है पक्की सच्ची बात है अरे शंका हो तो बोलो इसमें शंका हो तो बोलो जो शंका हो मेरे को पता नहीं किसके मन में क्या है आप बोलो तो आज उसको दे दूंगा भाई तो शास्त्र पढ़ो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो सत्संग की पुस्तक पढ़ो सब ठीक होगा सब ठीक होगा संदेह नहीं इसमें लाने पड़ जाओ पीछे पड़ जाओ भगवान ने हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ ये जो संस्था है गीता प्रेस ये सेठ जी ने खोला है जयदास जी सेठ जी ने इनको बोला उद्योग उनका एक ही है भाई जी को ही मान कर रखा है कई बार जाते भागते थे मेरे सामने की बात है मैं देखी हुई बात है पत्र उन्होंने लिखा है मैं एकांत भोजन करूंगा सेठ जी ने कहा कि भगवान में लगाओ और भगवत भक्ति का प्रचार करो कि ये प्रचार तो भगवान की कृपा से होगा मैं तो जाता हूँ भजन करूंगा सेठ जी ने लिखा कि प्रचार करना भगवान का काम नहीं है भक्त का काम है ये भगवान का काम नहीं है, भक्त होंगे होंगे, ये काम भगतों का है, ये सपने वाले का। और ये संस्था है रुपये वर्ष नहीं है, रुपये कमाने के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल भगवान है, प्रेम हो जाए भगवान में। खास जय दयाल जी गोविंद का उनका ही बना हुआ है, सब उनका ही है, उनका उद्देश्य नहीं है, जो ही लोगों बहुत लाभ हुआ है, हो रहा अब भी, उनके जाने के बाद भी कमी नहीं पड़ी है। मनुष्य जो ध्येय होता है ना पक्का, उनकी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वो कुछ करने से नहीं होती है, उनका संकल्प उसका विचार वो एक भोल में चीज है, निमित्त कोई बन जाए उससे होता, कोई कर सके आशीर्वाद नहीं है, आप गया हमारे आशीर्वाद नहीं है, उन महापुरुषों की कृपा है, उनके एक संकल्प से ही होता है। अभी जितना सत्संग हो रहा है वो केवल गुरु की कृपा से, बड़े पैसे वाले होकर के बेच जाते में ये काम विचित्र किया शर्दी ने, बहुत विचित्र काम किया है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा जाति में जन्म सु लेकर हाय पैसा हाय पैसा, ये बढ़िया जाति की बात ही ऐसी है, उस वंश में भगवान की बात बता दी, सत्संग बता गया, ये काम मामूली नहीं हुआ है, आप विचार करो मामूली काम नहीं हुआ है, अभी ये महीना हो रहा है, उनकी कृपा से ही हो रहा है, एकदम सच्ची बात है, उनकी जो सच्ची लगन है कि गीता के प्रचार करने वाला मेरे को बहुत प्यारा होता है, अभी कोई है नहीं, भविता दशवादन्य प्रियतर भूमि, उनसे प्यारा पात्र भगवान कोई प्यारा हो ही नहीं सकता, ये श्लोक शेठ जी के मन में लग गया, शेठ जी ने खुद ने कहा ये श्लोक लग गया, तो गीता में गीता प्रेस नाम लिख दिया, पुस्तकों का प्रचार शुरू कर दिया, ये एक शेठ जी की बात है, उन्हीं का ईश्वर में काम कर रहा है, हमारे जो लोभ होता है ये गलती है, लोभ वास्ते पैसों वास्ते नहीं है, हमारा काम दुनिया लग जाए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, इसके लिए है, शेठ जी का यह संकल्प है, कर्णवास में भाई जी कपड़े बांध करके एकांत दासों से आया था, मेरे सामने की बात है, मेरी देखी हुई बात है, एकांत दास बदलने करूं, शेठ जी ने कहा भगवान का प्रचार भगवान की कृपा से होता है, शेठ जी ये सच्ची बात है, परंतु ये काम भक्तों का है, ये भगवान का काम नहीं है, भक्तों का काम है, फिर भी चला गया, शेठ जी का कई बार मन बना दे भाई जी, एक एक ही शेठ जी की बात है, पैसों वालों कई पड़ाव बन पाते हैं, मूल में सेठती है। ऐसे ही दुनिया को बड़ा लाभ हुआ है कलयुग के समय, अरे बेश जाति के द्वारा हाय पैसा हाय पैसा, जातिगत चीज जातिगत, जाति में ही जो पैसा पैसा पैसा था पैसा लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो ही कलकत्ते में धनी आदमी से मेरी बात हुई, क्या करो धन कमाना ही चाहिए, करोगे क्या ये नहीं सोचता, कमाओ कमाओ, अरे करोगा क्या वो पीढ़ी तक घर के पास में फिर कमाओ कमाओ कमाओ करोड़ों अरबों रुपया पास में फिर भी कमाओ कमाओ, जवाब नहीं है क्या करोगे, छोड़ती नहीं कमाओ, ऐसी जाति प्रचार किया है ये शेठ जी की कृपा है, जातिगत बात है जातिगत ही है, जहां बोली नहीं समझते हम नहीं समझते समझाए ऐसी की दुकान खोते, सब जगह जगह जिसमें मारवाड़ी बहुत विलक्षण है, गांव में फिर भाषा नहीं समझते ऐसे गांव में जा दुकान हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, जिसमें सत्संग करे विचित्र बात है आप सोचते नहीं हो, और गंगा जी किनारे नहीं तो ऐसे आत्मा को पानी पहुंचना मुश्किल, पर गंगा जी किनारे यार बैठा दिया कलकत्ता मद्रास बंबई बड़े बड़े शहर है उन्हें कहीं लग रहे थे तपोभूमि पवित्र भूमि में ये सब शेर थे, एक एक एक शेर थे, बीती हुई बात है, मैं जप करने लगा तो समझा समझो बीच में पहचान तो बहुत लगन थे बड़े दिन सत्संग होता राग में बस मैं बीता मौन में शुरू करो शब्द ही सुनाओ कैसे सुनाओ रात और दिन सुबह के 11 बजे 12 बजे कभी कभी हो गए थे रात का बजे आए एकदम कहना सुनाना लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं नींद लेते हैं कहते ही जाते थे ये आप लोगों ने देखा मैंने भी देखा चित्रकूट में वहां सत्संग हुआ तो मैंने जब शुरू कर दिया छिड़ दिया सुनो बातें सुनो मेरे बात। मैं आप लोगों का कीर्तन कराता हूँ, सुनो सुनो सुनो सुनो आपको याद है कभी ऐसे कीर्तन समझ नहीं आते, अमावस्या पूर्णिमा कीर्तन कर देगा और दिन सुनो सुनो लोगों का कैसे कल्याण हो जाए, कैसे उद्धार हो जाए, बस वो जो विचार है वो विचार ही आज काम कर रहा है, सत्संग हो रहा है। मूड में विचार ही है, सब लोग भगवान में लग जाए, बस सुनो सुनो का सत्संग लिया वे जानते हैं इस बात, ताश खेलते हैं उनमें खेल ताश में ताश में तमाशा करते लोग इकट्ठे हो जाए फिर सत्संग सुनाते, खेलवास आ जाए ताश कई खेलते आते कई खेलते इकट्ठे हो जाए सत्संग सुनाते, ऐसे लोग लोग लग जाए किसी तरह से भगवान में वो संकल्प काम कर रहा है, आज भी वही शक्ति काम कर रही है, वो ताकत भगवान ने संतों की कृपा से होता है, लोगों ने पूछा मेरे सामने ही बात है, लोगों ने पूछा कि आप इतना सामान इकट्ठा करते हैं, खाने पीने चीजों से इकट्ठी करते हैं, इतना व्यवहार करते हैं, 3 दिन में लोग बरात आ जाए उसे दब जाते हैं, आपके सैकड़ों हजारों आदमी आते हैं और महीना दो महीना रहते हैं फिर भी कह रहे हो क्या बात है, आप उतरते नहीं 3 दिन में और जान से लोग उतार जाए, क्या कारण है, कहते हैं उत्तर दिया कि बार बार थे एक आनंद होता है, आनंद सबको मिल जाए, इत्यादि महाराज सब सामान शुद्ध ही क्रीम निकाल कर दुकान हमारा दुकान शुद्ध चीज शुद्ध दवाइयां शुद्ध चीजा सबको मिले, सब भगवान में लग जाए, स्वच्छ हृदय से भगवान में लग जाए, ज्योति की बात सुने ज्योति में चमड़ा लगता है, करते ही बात है वो सुनी हुई है, मैं देखा नहीं, मेरे से पहली बात हुई है जो वह सत्संग में उठ कर चल दिए, पैदल ही जाए पहले जूते नहीं पहने, पैर जूता की दुकान में कोट पहनते कोट एक चूरी बात मैं देखी हुई, नहीं साथ एक चादर रखते थे, उसके बाद में भूल बंदी हुई तो कोट पहनते, वो कह दिया भाई बिहार के साथ पंडित थे वही इधर सभा होता है, फिर कोट नहीं पहना तो मेरे सामने की बात ये करना बस करना है, वो मम्मी लग गए कैसे लोगों का कल्याण हो, वही राजभर आदमी गीता भवन बनाया ये बड़ा बड़ा बड़ा वो छोटा हो गया इत्यादि माने सकते, इतने आदमी गीता भवन माने सकते है मजा क्या है, बहुत बड़ा बनाया, बहुत बड़ा बड़ा बहुत छोटा हो गया, कभी हम मैदान बड़ो भयम सच्चाई सच्चाई है बहुत विलेश्वर गोरुपुर में दूध आता खेम निकाल कर गए दूध नदी पर आता नदी में गोरुपुर नदी पर इन्हें पैसे बता रहा कहा मेरे एक बात कही कि हम छुप छिप करके भी अगर कुछ कपट कर रहे लोगों पर प्रचार नहीं हुआ किसी को मालूम ना होते छिप कर रहे दूध विभाग भी कर कुछ प्रचार करे तो इतना प्रचार नहीं हुआ। गोरखपुर जिले में गोरखपुर जिले में अकाल पड़ा बांकुड़े में कोई सोम वाले जगह सतामत खोल दिया आकर तीन घंटा खरीदने कर दो और चावल ले जाओ पैसा हो बजरा खड़े बजरा खड़े वाले ले जाओ चावल ले जाओ ठीक एक दिन वह जिंदा जो है कोई सौ सौ ऊपर जगह कई जगह तो रात्रि में वहां पहुंचे बंगाली लोग इकट्ठे हुए बंगाली बोलते थे शेठ जी तो उन्होंने कहा आपने जिला दिया जिले जिले को जिला दिया गोरखपुर ये बांकुड़ा जिला में बांकुड़ा नाम है ना गांव भर में कोई मकान ठीक चौकर नहीं मिले बांका ही बांका गांव शहर में बांका बांकुड़ा बांका ही बांका चार गुणों का उसमें रहेंगे रात रात का लोग बैठे हुए कि आपने जिले को जिला दिया तो उत्तर दिया हमें मारवाड़ से आए और यहां जितने रुपए कमाए उतने अभी तक खर्च नहीं हुआ है खर्च में जिन्हें सबका आप गई मेरा आप गई हमने क्या किया हमारे गांव आपका ही कमाया हुआ है वो खर्च पूरा किया नहीं है आपका तो किया अब बात पैदा नहीं होती पैदा सभा में गई सुना बंगाल में आकर पैदा किया वो सब सब सब लगाया नहीं अभी वो सब का सब लगा दे जितने तो आप गई चीज से लगाई नहीं बोलो, कपूर लगे ही नहीं। मैं मांगा तो झूठी, आपका कमाया पैसा आपको मिल रहेगा पूरा। मैं तो कल में था, आप क्या दूंगा, लोगों ने सुना ही बात है। भीतर से जानते थे, कहते थे आपका रुपया गायब होने लगा है, प्रसंग थे दूसरे। चार भाई थे, चार, एक भाई गोद ले लिया तेज पाती हुई, वही चतुराई चतुराई देख चतुराई, चार पाते हुए एक भाई गोद ले लिया तेज पाते हुए, तो धने तेज पाते सदै हुए बहुत युक्तियां विशेष है। गीता प्रेम संस्था काम है तब भाई, पर उनमें आपको गोविंद का कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। गोविंद का जाने में गरीब भी है, धनी भी है, सब है, पर भी हमारे जाति रहा तो ले लो। आप देखो देख करो, कोई होगा तो होगा, कोई पद पर दूसरा कोई गोविंद का बचा लेंगे, मिलेगा नहीं। हम तो पहले सुनते थे गोविंद का जी कोई लेखक है, ये तो परेशान है, ये हमारा पता नहीं था, निमाज में थे अब पढ़ते थे तो एक कल्याण के लेखक है, ये पता नहीं गोविंद का जी है। विचित्र पुरुष है, देखने में नहीं आता। जाति भर में पैसे के लिए ही सब काम करते हैं, सब जगह आज ही सुनाया जाता है कि पैसे वास्ते गीता प्रेस ने लिया है, गीता प्रेस सब प्रचार के लिए, सब लोगों के लिए, पैसे का दिए नहीं है। विचित्र बात है, इनके पिताजी आर्य समाज थे, तो गए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, शेटी कहते थे पढ़ता तुम्हें कहाँ कहाँ दोष है, क्या दोष है, यह तुम्हें फिर पिताजी भी लगते है बजाना में साथ नहीं हो। पिताजी आज्ञा पालन करने पड़ते, पर देखते जलते काम करते होते हैं और जो पानी नहीं पी देते तो पानी घर का ही हो, हाथ का टूटे का पानी नहीं पीते थे। जो काम कर गया, भोजन कर गए, फिर आए माजी, माजी ने कहा जल लाओ, माजी गया जल आ रहा है, पिता ने कहा बैठी को बुलाना है, उठ चलती है जल लाया जय दो, वो तो गए बैठी को बुलाने का, अरे प्यासा पानी पीने के लिए आया घर पर, पिताजी सुनते ही अमृत चलाया कैसे मारी पानी देर पहुंचा ये बीती हुई बात कई बात ऐसी है गीता प्रेस यहाँ गोविंद भवन में सत्संग कर रहे थे माजी ने कहा कर दो सो जा पता आराम वही भगत छोड़े बेकार छोड़ कर चलते ये मेरे देखी हुई बात है माजी ने कह दिया बहुत देर रात बहुत जुड़ी हुई आराम कर सो जा मारो जीव है माँ का हरे का जीव है छोड़ इतना सोचा प्यार छोड़ कर पिताजी थे खूब समझे वे अपनी माजी को बूढ़े बैठा था पर कर नमस्कार कर जाता पिताजी की बात है सर्दी कहते थे तो माँ बाप की सेवा करने को में वो उनका ही संकल्प काम कर रहा ये गीता पान हमारे देखने बड़ा सभी जंगल था जंगल यहाँ इतने बड़े पेड़ हो गए सत्संग हुआ कर रहे बढ़ने से वहां सत्संग होता था वहां से फिर जंगल में जाते जंगल में जाकर थे तो गृहस्थ आश्रम में पर जंगल प्यार लग रहा जंगल में दिन में जाते वे छोटे छोटे जंतु खावे चलो चलो घोर जंगल में चौदह मिनट आ गया 14 मिनट कीर्तन सुनाओ बना मन भावे कहते कहते कार मन रहे शेर जी सत्संगियों का बहुत आदर करते थे दो नंबर में कमरे बन रहे थे किसी ने कहा शेर जी इतना क्यों बनाओ ऐसी शेर जी बोले एक सत्संगी भाई 2 महीना इस कमरे में रह जाएगा सत्संग कर लेगा तो मेरा 2500 रूपया वसूल है फिर भले गधे ही बढ़ो एक जो गीता प्रेस रो वर्णन करियो शेर जी भाई जी ने चौबे जी ने गीता प्रेस की आंख बताई है भाई जी और चौबे जी गीता प्रेस की आंख है और वो राम ध्यान सिंह जी और गंगा बाबू 2 हाथ है और रामेश्वर जी मुकलानिया और ये रामदास जी को पैर बताए ये गीता प्रेस का वर्णन किया चौबे जी जब छोटे थे ना उसमें एक कारण था शेठ जी ने कहा मैं आपको ट्रस्टी बनावांगा तो शेठ वो चौबे जी बोले मैं पहली छोड़ दो ट्रस्टी की बनासियो ये जो जब चौबे जी छोड़ा तब 1,25,000 रूपये उनके हुए थे नौकरी के पर लिए नहीं बोले आपका रुपया है जमा है ले लो के नहीं लिया छोड़ दिया ऐसे ही पैसा नहीं लिया खाने पीने का लेते लेते और कोई पैसा नहीं लिया